gepakt deze bal. Schot van afstand is niet heel gevaarlijk van Helmond Sport. Hij wordt gepakt door De Boer. De Boer moet nog uitkijken. Duikt er eentje voor zijn neus op van Helmond Sport. Dat de bal heeft aan de linkerkant op het middenveld. Met Hendricks gaat het naar achteren, gaat het naar voren. Via Dien van der Sluis op zijn eigen helft. Halverwege zijn eigen speelhelft is het Rody De Boer. Ik kijk naar Mike Snoei. Wat kan hij doen? Je kunt als trainer helemaal niks doen. Je kunt zeggen tegen Van der Pavert, ga naar voren toe. Meer kun je niet. Nou, je kunt de bal voorgeven misschien. Misschien wel als je platje bent, maar ik dacht het al, het is buitenspel. Daar is het vlagsignaal en daar is ook Dieperink. Ja, of het gaat in de allerlaatste tellen gebeuren. Het wordt een explosie van vreugde op de Vijverberg. En dan maakt het niet meer uit, hè, wanneer die is gevallen. Dan maakt het gewoon geen bal meer uit. Ja, of iedereen gaat hier ter aarde storten dat je niet weet wat je meemaakt. Je wil het eigenlijk helemaal niet zien. Maar ja, we zijn geen aandeelhouders in de Graafschap. En de Graafschap zal het zelf moeten afdwingen. Mike Snoei zei gisteren ook tegen me. Ja, als je het niet doet, dan heb je het ook niet verdiend. Maar ja, staat hij daar straks dan ook nog achter. Bal is op het middenveld. Was even achterin bij de Graafschap. Van Miechem, middenlijnen over. Een minuut en 20 seconden gespeeld. In de extra tijd makkelijk balverlies. Het wordt nu ook zwaar. Dit veld is natuurlijk ook zwaar. Zomaar de bal ingeleverd door de Graafschap. Een blessure bij Lens Duivenstein. Op het middenveld bij Helmond Sport. De wedstrijd ligt dus even stil. Als we nog 3,5 minuut te spelen hebben. En ja, wat zal Snoei dan zeggen tegen zijn collega straks? Tegen Wil Boessen. Uitgeroepen tot trainer van de afgelopen periode in de keukenkampioendivisie. Zegt hij dan van, joh, waarom waren jullie zo verschrikkelijk fanatiek aan het verdedigen? Waar deed je het eigenlijk voor? Ja, dat moet Boessen dan maar eens uitleggen aan Snoei. Ze kennen elkaar wel redelijk, heb ik begrepen. Maar Boessen is niet van plan om met zijn ploeg ook maar iets weg te geven. Natuurlijk hebben ze dingen weggegeven. Het had gekund, maar dat is niet zo gek, want de Graafschap is ook een veel beter elftal dan Helmond Sport. Want zo is het natuurlijk ook als de bal weer in het spel is gebracht. En rechts op het middenveld over de zijlijn is gelopen en de Graafschap hem aan Helmond Sport moet laten. Ik zat eventjes te kijken, maar Helmond mag gaan gooien. Dan wordt er even door Dieperink gekeken naar de zijkant richting de bank. Maar nou, daar gebeurt er volgens mij niet veel. Niet bij Boes, ook niet bij Snoei. Ik hoor wat vuurwerk afsteken buiten het stadion. Nou, als dat maar een beetje fatsoenlijk eraan toe gaat allemaal. Als het maar rustig blijft en mensen de frustratie zo meteen niet gaan botvieren op het een of ander. Hoe lang hebben we nog? We hebben nog iets meer dan 2 minuten te spelen. Dieperink ziet een overtreding ter hoogte van de middenlijn. Volgens mij is het Van der Pavert die daar aangetikt wordt. Ja, die staat weer op, steekt het veld ook over. 2 minuten hebben ze nog. De Boer legt de bal eens klaar. Legt hem bijna op de middenlijn. Rody De Boer is de doelman van de Graafschap. Hij gaat hem naar voren toe trappen. Daar zijn koppers zat. Daar is het hoofd. Het hoofd van een van de middenvelders. Van Zepar van Helmond Sport. Bal weer terug naar de middencirkel. Nou, daar is hij voor De Boer. Geeft hem aan Van Miechem. Geen kansen gehad eigenlijk Van Miechem om zelf een goal te maken vanavond. Hoge ballen inbrengen. Dan moet hij goed vallen. Ze gaan elkaar in de weg lopen nu. De koppers van de Pavert en ook Ralf Seuntjes. En dat moet je dus niet doen, want dan gaat het mis. Bal is wel bij Tutu Arima. Een minuutje of anderhalf nog te spelen. Je zult het nu redden of je zult het niet redden. Het is allebei even erg of even leuk. Het is maar hoe je het bekijkt. Gele kaart, overtreding op Tutu Arima, linkerkant. En dan komt er nog een vrije trap aan voor de Graafschap. Op een dikke minuut voor het einde. Iedereen, zelfs de keeper nu, Rody De Boer van de Graafschap, verzamelt zich in dat strafschopgebied van Rowan Coat van Helmond Sport. Er staan er heel veel in het rood. Ja, iedereen staat er nu. Behalve degene die vrije trap gaat nemen. De bal komt van de voet van Van Miechem. Blijft hij wel of blijft hij niet? Ja, dat betekent natuurlijk veel, promoveren of niet. En als de Eredivisie wordt, dan wil hij misschien nog wel blijven. Anders zal hij wel naar het buitenland. Daar is zijn trap. De keeper, dat zal niet waar zijn. Nee, die gaat er onderdoor. Dan is hij buiten het strafschopgebied terechtgekomen. De bal eventjes in de voeten van Opoku. Terug naar de linkerkant. Waar de sprint wordt getrokken door Van Miechem. Komt de bal. De doelman bokst. Nou, die had hem ook wel kunnen vangen. Dat is het probleem niet. Laatste minuut van de wedstrijd. Jongens, dit gaat fout. Dit gaat gewoon helemaal fout. De bal gaat over de middenlijn. Er komt iets eerder over de zijlijn. Ingooi voor Tutu Arima. Wordt hij opgevangen door Van Heertem. Is het Seuntjes? Seuntjes heeft wat ruimte. Achterin is het Opoku. Daar komt hij aan. Nee, het is Coats. Ach, dit was de kans. Paar meter van de goal. Dit was de kans. Helmond heeft hem. Keeper is uit het doel. Het wordt een nederlaag ook nog. Oh, hij gaat het zelf doen. Wat een

Goedenavond, welkom bij Het Oog, tot middernacht bij u. Wij gingen natuurlijk bellen met Benny Jolink, omdat de Graafschap vanavond zou promoveren. Maar nu gaan we toch even praten met Benny Jolink. Want wat voor avond is het geworden, Benny Jolink? Een kutavond. Nee, echt, wat een verschrikkelijk. Ja, ik heb er geen woorden voor. Je bent als een stekker. Bah, bah, bah, bah. Oer-Achterhoeker, oer-De Graafschap-fan. Ja, als je iemand moet bellen over De Graafschap, dan moet je jou eigenlijk bellen. Hoe zat je erbij vanavond? Ja, we hadden ons helemaal geprepareerd met voldoende biertjes. En in de schuur natuurlijk, niet thuis, want dat mag niet van mijn vrouw. Omdat ik dan... laten we daar maar over ophouden. Maar nee, ja, vreselijk, man. Waar... Als je mij wat erg... belachelijk spannend, maar... Ja, nou... Waar gaat het dan mis, Benny? Hè? Waar gaat het dan mis? Ja, ik denk te veel zenuwen, te veel druk. Bijna de hele tijd in de aanval. En dan, Helmond Sport hoeft niks anders te doen dan een beetje te verdedigen. En dat doen ze dan ook. En ja, godverde. Hoe ga je dit nu verwerken? Want ja, het is allemaal maar net gebeurd. Hoe loopt dit af vanavond? Ja, vanavond, ja. Ik heb net nog een vol biertje gepakt. De zoveelste. En, ja... Nee, ik ga naar bed en straks. En ja, nou. Ja, nee, dit moet ik even persoonlijk verwerken. Ja, ik merk het. We gaan je met rust laten, Benny. Dank dat je er was. Als het leuk is, dan bellen we je. Maar op deze momenten, fijn dat je ook even bij ons was in het oog. Benny Jolink. Ja, nou, jullie zijn mijn favoriete radioprogramma. En dus niet de eerste keer dat ik erin zit. En dat hier een technicus met een apparatuur komt en zo. Dus dat waardeer ik zeer. Bedankt daarvoor. Maar ik had liever een andere afloop gezien. Ja, dat snap ik. Sterkte, Benny. Zet hem op en ook morgen. Weer bij het opstaan. Dank je wel. Ja, fijn. Dank je wel. Ja, aandacht natuurlijk voor die wedstrijd die zo dramatisch afliep voor de Achterhoek, maar zo positief natuurlijk voor Deventer en omstreken. Zo kan het ook gebeuren. We zijn er straks natuurlijk met historicus en presentator Hans Goedkoop ook. Hij zag de film De Oost. Die komt morgen uit. Gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Een strijd waarin zijn opa een belangrijke rol speelde. Een conflict van nu is natuurlijk tussen Israël aan de ene kant en de Palestijnen en steeds meer Arabische Israëliërs aan de andere. Ik spreek onder andere Arabist Leo Quarten daarover. De Tweede Kamer die boog zich over het eindrapport van verkenner Herman Cenk Willink. En Wilma Borgman die zag vanmiddag de contouren van een nieuw kabinet. En het IOC organiseert virtuele Olympische Spelen met fietsen, roeien en ook autorijden. De zin en onzin daarvan bespreek ik met e-sporter Koen Schobbers. Eerst het nieuws van... Woensdag 12 mei. Opnieuw geweld dus tussen Israël en Hamas. Ook op straat ontstaan de rellen. Deze Joodse inwoner denkt dat iedereen gek is geworden. I don't know. We live here together. I don't know what happened to them, but they just got crazy. Crazy. Deze Palestijn is boos omdat Israëlische agenten de Al-Aqsa moskee zijn binnengevallen. It's a red line. Red line that no one can go there. This is one of the most holiest place for the Muslim people. Verenigde Naties zijn bezorgd en willen dat het geweld stopt. This spiraling escalation must cease immediately. In het debat over de formatie wilde demissionair premier Rutte dat de rest van de Kamer mee zou denken over een nieuwe bestuurscultuur. En hij gebruikte daarbij een beeldspraak. Ik zou de heer Azarkan willen adviseren het bel cognac aan de kant te zetten en ons te delen wat hij dan wil veranderen aan die bestuurscultuur. Ja, Rutte vond het woord cognac goed gekozen. Dus nogmaals, bellen cognac aan de kant. Iedereen gaat ook zijn bijdrage in de discussie leveren. We gaan samen bouwen in de nieuwe bestuurscultuur. En voegde ook nog iets toe aan die cognac. Maar ik vind het nu ook wel een bredere verantwoordelijkheid voor de ander om uit hun stoel te komen. En inderdaad bijna letterlijk de bel cognac aan de kant te zetten. En de sigaar op de asbak te leggen. Helaas voor Rutte kon Segers van de ChristenUnie niet mee in die beeldspraak. Ik drink geen cognac. Ik rook ook geen sigaren. Ja. Wilders van de PVV die had zo zijn eigen metaforen over Rutte. Terwijl u de grote roze olifant in de Kamer bent. Die u niet ziet, omdat u het zelf bent. Dus ik zou zeggen, zoek een keer een spiegel uit en kijk wie daar staat. Een grote roze olifant. Ja, maar met zo'n olifant kon Rutte wel wat. De politiek bouwt niet roze, maar wel grote olifanten die vaak alleen maar een boertje laten. En hij filosofeert nog even verder. Ik denk dat we hier moeten proberen dat de olifant gaat dansen en niet dat die olifant het boertje laat. Het meest bijzondere moment in het debat ging over onze eigen oud-oogcollega Max. We hebben zelfs een keer Max van Wezel uitgenodigd om in het coalitieoverleg te zien hoe leuk dat is met appeltaart en alles erbij. Hij vond het ook mooi en wat missen we hem? De Ramadan is afgelopen. En dat betekent? Zoet, zoet, zoet. Het suikerfeest is begonnen en daarom liggen de bakkerijen vol. Alleen al als je kijkt naar de vitrines, dan springt het glazuur al van je tanden. En wat eten moslims het liefst bij het suikerfeest? We eten alleen maar baklava. En lekkere zoetigheid. Ja, maar niet alleen aan eten wordt gedacht. Je haar moet ook goed zitten. En dus was het druk bij de kapper. Ja, ik wil een overloop. Gewoon lage overloop. Ik wil de zijkantjes. Gewoon zo'n lijntje. Ik wil mijn naam erop. Wel goed stil blijven zitten, dat gaat mis. En waarom is een nette koep zo belangrijk? Ja, dat je gewoon een beetje shined en zo. Ja, het is echt, echt mooi. Tot slot, er is voor het eerst een wolf gesignaleerd in Friesland. En het dier heeft een paar schapen doodgebeten. Deze man vat het algehele gevoel van de schapenboeren kort samen. Maar dat kent er net, hè? Huh? Nee, dat is de bedoeling. Hè? Maar deze boer kon dat gevoel nog kernachtiger omschrijven. Dat is net best. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wordt het al opnieuw een dag van luchtaanvallen, raketbeschietingen in Israël en de Palestijnse gebieden? Israël zegt dat het leger bij een aanval een aantal leiders van Hamas heeft gedood. Naast al dat geweld zijn er stevige confrontaties ook tussen Palestijnen en de autoriteiten in diverse steden en plaatsen. En ook tussen Palestijnen en Joodse Israëliërs. De ontwikkelingen ga ik bespreken met Arabist Leo Quarte. Goedenavond. Is die daar, meneer Quarte? Meneer Quarte, goedenavond. Die horen nog niet. In ieder geval is hier in de studio Oma Al-Sadeh. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent er, Nederlander met ook de Palestijnse nationaliteit. Dat is correct, ja. Van harte welkom. Geboren en getogen in Nederland. Geboren en getogen in Nederland, in Leiden. Ja, en politiek actief. Ook lid van de jonge organisatie D66, Jonge Democraten. Wat doet u daar? Voorbost, ik kom hier wel op persoonlijke titel. Ja. Wel politiek actief naast in mijn gewone leven. Ja. En daar hou ik me vooral bezig met MENA, met Middle East North Africa. Daar hoort dit is onder andere ook bij. Ja. Hoe betrokken bent u bij wat er nu gebeurt in Israël en de Palestijnse gebieden? Ja, mijn telefoon staat roodgloeiend. Ja, u heeft elke dag contact met... Ja, mijn familie woont op de Palestijnse gebieden, in Nablus. Daar komen mijn ouders oorspronkelijk vandaan, allebei. Ik heb nog wat familie in Jordanië, maar de meeste in Nablus. We hebben nog heel wat vrienden verspreid over de westelijke Jordaanhoever in Hebron, Bethlehem, Jericho, et cetera. En ook nog eens vrienden in Israël zelf. Kunt u daardoor een beeld krijgen van wat er gebeurt? Op welke plaats, in welke steden? Ik denk een aardig genuanceerd beeld. Ja, ja. Genuanceerd? Ja, ja ik denk dat dit meer tijd en moeite vergt om te begrijpen. En dat is helaas zo. Daar zit ik hier. Mm-hmm. Het is begonnen in Oost-Jeruzalem. In de West Oost-Jeruzalem. En daar is het natuurlijk begonnen met de wijk Sheikh Jarrah. Waar de Palestijnse inwoners van Jeruzalem op een oordeel van het Hof aan het wachten waren. Of ze hun huizen uit moesten of niet. En dat heeft veel teweeg gebracht in Israël en Palestina. Ja, die onrust is zich gaan verspreiden. Ik heb nu wel contact met Leo Quarte. Meneer Quarte, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja. Hi. Ik had al met meneer Al-Sadeh over de onrust. Vandaag kwam de Israëlische leger met de melding dat er gedode commandanten zijn van Hamas. Hoe zwaar is die organisatie dan getroffen? Nou ja, ja, zwaar moet je dat zeggen. Ze hebben natuurlijk ze hebben een vrij grote gewapende macht, Hamas. Dus op het moment dat er een commandant wordt gedood, dan is dat wel erg. Maar ze hebben meestal wel iemand anders die dat dan weer kan opvullen. Er zijn in het verleden zo vaak leiders en commandanten van Hamas gedood door Israël. En ze zijn altijd weer vervangen. En het heeft eigenlijk weinig effect gehad vaak op de slagkracht van Hamas. Dus ik denk dat het eerder oorlogsretoriek is dan dat het allemaal zo heel ernstig is. Ja. Veel raketten afgevuurd vanuit de Palestijnse gebieden naar Israël. Hoe kijkt u naar dat militaire optreden van Hamas? Ja, kijk, ik denk dat er één ding heel duidelijk is. Is dat Hamas maakt ook een beetje gebruik van de gelegenheid... Er worden binnenkort verkiezing. Dat is voor het eerst in een lange, lange tijd. Voor het eerst in iets van 15 jaar. En dat betekent dat... als er daadwerkelijk verkiezingen worden gehouden... en Hamas doet ook iets aan die onlusten in Jeruzalem... en de slechte manier waarop die Palestijnse demonstranten worden behandeld... door het Israëlische leger, al die gewonden... dan laat ze eigenlijk zien dat ze betrokken zijn... bij wat er op de Palestijnse straat zich afspeelt. Terwijl aan de andere kant de electorale rivalen van Hamas... op de Westbank, president Abbas... eigenlijk niet veel doet. Ja, hij zegt dus wat en hij protesteert dus wat bij Israël. Maar verder gebeurt er niet veel. Dus ik denk dat er een dikkeltje electoraal gewin van Hamas ook bij zit. Ook bij zit, denk ik, als ik het de zin van meneer Kwarten afmaak... die weer wegvalt. Of hoor ik hem weer? Nee, nog niet. Ik wil sowieso al naar u, meneer Al-Sadeh. Want u vertelde al, u heeft contact met de gebieden. Ja. En u hoorde ook meneer Kwarten zeggen... ja, dit zou wel eens juist kunnen draaien om die verkiezingen in Palestijnse gebieden. Hoe denkt u daarover? Ja, ik deel die analyse inderdaad met heer Kwarten. Want het is natuurlijk een perfecte gelegenheid voor zo'n organisatie... om met die aandacht die daaraan geschonken wordt daarmee op te liften... Het is overigens ook niet nieuw. Alleen denk ik dat de verkiezingen in dit geval eigenlijk minder relevant zijn dan de onderliggende issues. Want die verkiezingen die zijn nu afgelast en niemand weet echt wanneer ze worden gehouden. En dat hangt af van allerlei politieke factoren. Maar wat speelt er nog meer dan? Nou ja, van wat ik heb begrepen van wat nu echt het verschil is met het verleden. Als we kijken naar de eerste en tweede intifada... en de eerste en tweede Gaza-oorlog van 2009 en 2014... is dat de Arabieren van Israël, dat zijn de Palestijnse minderheid... die worden aangeduid als Arabieren van Israël met de Israëlische nationaliteit. Die wonen verspreid over allerlei steden, maar vaak in dezelfde groepen. En vaak was deze groep op de achtergrond en binnen Israël. En nu zijn ze juist heel erg op de voorgrond gaan treden. In Oost-Jeruzalem, in Lot, in Ramallah, in Nazareth. En dat is eigenlijk niet eerder voorgekomen op deze manier. Hoe komt dat dan? Lange tijd. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb contact gehad met de mensen die ik ken, Arabieren uit Israël. En die zeiden eigenlijk van, de maat was vol. Wij voelen ons niet eens een tweede rangsburger in het land. Wij voelen ons eigenlijk gewoon niks. Ondanks dat we het staatsburgerschap dragen, moeten we vrezen voor politiegeweld. Gewapende bendes. Anders dan voorheen? Nee, speelt af over een hele lange periode. En dat is alleen eigenlijk met de tijd die toenam, met naarmate tijd verstrekte, is dat eigenlijk alleen maar erger geworden. Met bepaalde wetten die zijn aangenomen door het Israëlische parlement, de Knesset, zoals de Nation State Law. En daarmee voelen ze zich buitengesloten uit die samenleving. Bepaalde diensten die worden niet verleend aan deze mensen, basale diensten. En op een gegeven moment zeggen ze van ja, dat kan zo niet meer. Want ik heb misschien wel werk en ik ben misschien naar de universiteit geweest, et cetera. Maar Ik kan helemaal geen huis kopen of land, echt land bezitten. Of ik heb gewoon geen hoop op een toekomst. Op een eerlijke, mooie toekomst. Net zoals mijn Joodse medeburger. Omdat er wordt voorgetrokken door de machthebbende factoren. Ja. Meneer Kwarten, want hier en daar valt daardoor ook het woord burgeroorlog. Hè? Omdat het ook Palestijnse Arabische burgers zijn in Israël zelf. Is dit inderdaad de kant die het dan opgaat? Ja, het is wel een beetje moeilijk. Ja, burgeroorlog vind ik een heel zwaar woord. Maar dat de Arabische bevolking van Israël, die ongeveer 1/5 is van de gehele bevolking, zeg maar, in Israël, als we het hebben over Israëlische staatsburgers, dat daar onrust is en dat die onrust zal gaan aanhouden, dat denk ik wel. Maar aan de andere kant hebben ze weinig macht. Ik bedoel, alle wapens zijn in handen van Israël. Israël treedt heel hard op. Trad in het verleden ook al hard op, ook tegen de eigen Arabische bevolking. en zal dat nu ook doen. Burgeroorlog vind ik een erg groot woord. Ik denk ook niet dat de Palestijnse leiders... En dan heb ik het echt over de Israëlische Palestijnse leiders... dat die zo dom zullen zijn om werkelijk de wapenen op te nemen. Want dat is haast het excuus geven aan Israël... om over te gaan tot ontruimingen van dorpen... of weer muren te gaan bouwen. Of eigenlijk daarmee kan de situatie van de Israëlische Palestijnen... alleen maar slechter worden. Ja. Maar het is wel anders dan anders, zoals meneer Al-Sadeh al zegt. Dit is niet eerder voorgekomen in al die voorbeelden die hij net noemde. Nee, het is anders dan anders. En het is ook risicovol natuurlijk. En het is natuurlijk ook dat we, moet je het zeggen... we kijken wel erg naar Israël als Israël en de Palestijnse gebieden. Maar die Palestijnse gebieden zijn al sinds 1967... eigenlijk onder Israëlische overheersing. En naarmate een twee-staten-oplossing langer duurt... en persoonlijk denk ik niet dat hij er ooit komt... moet je gewoon de realiteit onder ogen zien. En dan moet je zien dat er een enorme grote minderheid... Arabische minderheid of Palestijnse minderheid woont in Israël. Daar heb ik het ook over. Met name de Palestijnen die op de Westbank wonen. Die gewoon stateloos zijn. Die binnen de nationale grenzen van Israël wonen. Eigenlijk helemaal geen rechten hebben. Geen paspoort hebben. Niet kunnen reizen. Niet kunnen stemmen. Niet dienst kunnen nemen in het leger. En daarmee zie je dus dat die Israëli's... Ja, meneer Kwarten valt weg. Dat is al een paar keer gebeurd. Maar ik ben blij dat u er bent, meneer Al-Sadeh. De Verenigde Naties, wie moet hier iets aan gaan doen? Ja, om even nog terug te koppelen naar wat heer Kwarten zei... daar werk ik eigenlijk voor op bouwen. Dat is dus inderdaad zo dat, dat de statussen van bepaalde minderheden... in het gebied, hè, in Israël en in de bezette Palestijnse gebieden... Die verschillen heel erg onderling. En dat werkt bepaalde segregatie in de hand. En dan bouwt dat zich op over de jaren heen. Ja. En er wordt elke keer ook inderdaad beloofd op een twee-staten-oplossing. Of dat Israëlische burgers meer effect kunnen hebben op het beleid in Israël. Maar dat is. Maar nu dit, hoe komt dit wapengekletter tot een eind? Dat is een de trillion dollar question. Ja, okay, ja. Ik denk serieus ingrijpen van de internationale gemeenschap. En dat het niet bij statements blijft. En dat de internationale gemeenschap echt zegt van... jongens, dit kan echt zo niet. En degene met de meeste macht beperk de hoeveelheid macht die je gebruikt. Okay. Dank u wel. Alsjeblieft. Omar Al-Sadeh en Leo Kwarten. Love That Girl van Rafael Sadiq. En er was er ineens een nieuwe informateur, Mariette Hamer. Die meldde zich vanavond bij Kamervoorzitter Bergkamp voor weer eens een nieuwe fase in de kabinetsformatie. Wilma Borgman, goedenavond. Hey Herman, goedenavond. Ja, Kamer debatteerde vandaag over het eindverslag van ja, haar voorganger. Dat we wel even kennen of zo. Hè? Herman nee, Cenk. Hij was informateur. Oh, hij was ook informateur. Mm-hmm. Oh, goed zo. Herman Cenk Willink, HTW. Zijn we wat opgeschoten met dat debat? Ja, dat denk ik toch wel, want de sfeer is in Den Haag aan het omslaan. Ze zijn niet meer met z'n bijna allemaal tegen Rutte. En de belangrijkste beweging is misschien wel te zien bij het CDA van Wopke Hoekstra en van Pieter Omtzigt. Daar was een beetje de vraag, wie is er nou eigenlijk de baas? En tot nu toe kreeg en nam Hoekstra nauwelijks de ruimte om te zeggen wat hij wil. Had hij het vooral over tijd nemen. We zijn niet aan de beurt. Maar zoals Lars gisteravond ook al zei, tijd hield dus ook de politieke wonden. Want vanavond ineens, na het debat, zei Hoekstra, dat het denkbaar is dat het CDA gaat meepraten over een nieuw kabinet en dat alle 15 CDA-kamerleden daarover beslissen. Met andere woorden, niet alleen dat ene kamerlid uit Enschede. En Rutte kreeg zelfs een beetje de complimenten voor zijn Nieuwsuur-interview. En voor wie dat allemaal nog niet een overtuigend bewijs vindt van die beweging bij het CDA, dan is er nog iets volgend. Namelijk, er is vanavond een motie aangenomen in de Kamer, ingediend door Hoekstra, die ik zou willen betitelen als een hou Pieter Omtzigt binnenboord motie. Ik weet niet of je de titel kent van zijn boek van Omtzigt, dat nieuwe sociale contract. Nou, dat staat letterlijk in die motie dat de nieuwe regering een nieuw sociaal contract moet maken met de burger. Nou, de kans dat het CDA mee gaat doen aan dat kabinet, die is daarmee volgens mij een stuk reëler geworden. Ja, what's in the name? Dat kan er veel veranderen in een maand. Hè? Ja, want, zo is het. Toen hadden we nog Verkennersgate met Ollongren. Ja. En de motie van afkeuring. En wantrouwen, nou, die haalde het alweer niet. Maar Mark Rutte, daar gaven mensen soms geen stuiver meer voor. Nee, toen was er inderdaad voor zijn politieke leven nog weinig kans. Maar dat is veranderd. Er kan vandaag weer gewoon met Rutte worden samengewerkt. Ook bijvoorbeeld niet alleen door het CDA maar en door D66, maar ook door andere mogelijke coalitiepartners als GroenLinks, de ChristenUnie en zelfs de PvdA zegt niet langer dat ze niet met Rutte willen. Ja, er moet wel veel veranderen. De werkwijze in Den Haag moet anders. Er moet minder worden voorgekookt. Weg met het coalitieoverleg waarin politieke problemen worden beslist. Maar dat vindt Rutte zelf eigenlijk ook best een goed idee. En die fundamentele heroriëntatie moet erop gericht zijn dat het grote debat weer plaatsvindt in de twee plekken waar die moet plaatsvinden. De ministerraad op vrijdag. Dus schrapt u maar NOS het gesprek met de minister-president op te nemen om 5:00 uit te zenden in 1 vandaag om 6:30. Je mag blij zijn als je Nieuwsuur haalt om 10:00. Want die ministerraden zullen heel lang gaan duren. Daar zullen de grote maatschappelijke debatten heftig worden uitgevochten. Van 10:00 's morgens tot 10:00 's avonds op vrijdag. Elkaar de hersens inslaan in een vriendschappelijke sfeer. Af en toe een beetje crisisdreiging. Helemaal niet erg. Je komt er uiteindelijk uit. Dat gaat dan vervolgens naar de Kamer. Zo zou ik het willen. Maar ik vertegenwoordig hier 34 zetels. Dus dat gaan we mij betreft anders doen. Dat betekent dat ook de Kamer een andere rol krijgt. Want als dat kabinet zonder die tussenwereld van al dat overleg met die voorstellen naar de Kamer gaat, de enige waar je op kan terugvallen is het regeerakkoord. Daar heb je afspraken over gemaakt, maar dat is wat mij betreft beperkt. Gaat overspannend worden. Want ik denk dat kleinere partijen in die formatie wensen gaan hebben. De heer Zegers zou die in die formatie zitten zal zeggen, ja, maar als er nou een meerderheid ontstaat voor voltooid leven, wat betekent dat? Mevrouw Kaag zal zeggen, grote partij, maar toch, er is een rechtse meerderheid over migratie. Wat betekent die rechtse meerderheid? Dus dat zullen spannende debatten worden in een formatie, mocht de VVD erbij zitten. Waarbij wat mij betreft, mijn inzet zal zijn, dat de uitkomst is een beperkt regeerakkoord. Hier geloof ik fundamenteel in. Dat is ook de romanticus in mij. Ja, de romanticus in mij. Wees voorzichtig met wat je wenst, zegt Rutte eigenlijk. Ja, en die ministerraden waar ze dan elkaar vriendschappelijk de hersens inslaan, nou ja, wat dat dan ook mag betekenen, die gaan zo lang duren dat je Nieuwsuur niet eens haalt voor het gesprek, het tv-gesprek met de premier. Nou, dat doen wij dan in het oog gewoon wel live om 11:30, zou ik zeggen. Hè? Natuurlijk. Het zal even wennen zijn voor Rutte, die nieuwe bestuurscultuur, want dat typische Rutteaanse gebruik van comfort bieden, met Jan en allemaal koffie drinken, niet alleen om de relatie goed te houden, maar ook om dingen alvast af te stemmen, dat moet die nieuwe Rutte dan afleren. Ik ben heel benieuwd, Herman. Ja, nou ja, goed, in het oog is hij toch welkom voor... Zeker. Ja, dat doen we gewoon live. Ja, maar als ik jou zo hoor, dan is Rutte 4 toch weer een stuk dichterbij gekomen. Hadden we misschien helemaal niet gedacht aan het begin van de dag. Denk ik ook aan Sigrid Kaag, de leider van D66. Die zei me de wegen scheiden hier. Ja, klopt. En een motie van afkeuring. Ja. En dat de afstand tussen haar en Rutte groot was geworden, zei ze nog in april. Nog iets van te horen vandaag? Nou, ja, zij zei toen dat ze zou zijn weggegaan. Maar dat was in april. Nu is het mei en nu is het allemaal anders. Want vandaag diende Kaag een motie in, mede namens degene die ze eerst nog had afgekeurd, om die nieuwe informateur te benoemen. En oh ja, zij had ook koffie gedronken met Rutte. Wat is er gebeurd, wilde Wilders weten. U stond hier 1 april keihard uit te halen naar de Rutte. En nu dient u een paar weken later een motie met hem in. En wat is dan die nieuwe politiek van u? Nieuw leiderschap? Het is oud leiderschap. Dus oude politiek. Het verschil is dat ik afspraken maak. Ik ben er transparant over. En wat de datum zijn van vervolg en koffieafspraken, daar sta ik vrij in. Ik leef in een vrij land. Het is mijn verantwoordelijkheid als de tweede grootste partij, en het is niet de PVV, het is D66... om te kijken hoe we tot een inhoud kunnen komen en een ordentelijk proces om de politiek verder te brengen. Betekent dit dat wij gaan regeren? Nee. Betekent dit dat de VVD een formatie leidt? Ook niet per se. De inhoud en de mensen in dit land vragen dat de politiek zich verantwoordelijk toont. En ik doe niet mee aan uw innuendo en uw insinuaties. U zit gewoon te wielen en dealen achter de schermen. Nee. U heeft, nogmaals mevrouw, u kunt dat niet ontkennen, u heeft 1 april hele grote woorden tegen de Rutte uitgesproken. En nu staat u samen onder 1 motie. Want ik voorspel u dat u dadelijk gewoon met de heer Rutte gaat regeren en dit allemaal een heel groot toneelspel is. U zult zichzelf kunnen kronen tot de koningin van het Binnenhof, daar zult u blij mee zijn, maar het is slecht voor Nederland. Nou, ach ja, wat moet je erop zeggen? Ik kan 1 ding wel ook voorspellen. U gaat niet regeren, meneer Wilders. Daar hoeft de informateur niet heel veel tijd aan te besteden, aan de vraag of de PVV gaat regeren. De klus is al groot genoeg voor Mariette Hamer, en die moet op 6 juni haar eindverslag opleveren. En dan doen we misschien uit de mist van de afgelopen weken toch de contouren op van een nieuw kabinet, Herman. Ja. Dan nog even wat anders. Vanmiddag opmerkelijk moment met Thierry Baudet en wel of geen corona hebben of hebben gehad. Hoe zat dat? Ja, dat was ineens in 2 debatten aan de orde vandaag. Baudet deed het woord in dat formatiedebat en die werd onderbroken door Kamervoorzitter Bergkamp. Die zei, medewerkers van de Kamer die waren bezorgd over berichten dat Baudet corona heeft. De mensen van Forum dragen geen mondkapjes en Baudet moest vervolgens in de Kamer een verklaring afleggen dat hij geen corona had. Althans, voor zover hij wist. Hij was wel ziek geweest. Ik ben, maar dat is een maand geleden, hè? Maar ik heb een paar dagen inderdaad met griepklachten op bed gelegen. Ja, dat kan de coronagriep zijn geweest, of influenzagriep, of de rhinogriep, of natuurlijk allemaal griepvarianten, maar ja. Ja, maar ja, hij had zich niet laten testen. Sloeg even later D66-Kamerlid Jan Paternotte op zijn schouder. Die werd boos. En dat leidde er dan weer toe dat Forum-Kamerlid Wiebe van Haga in een debat over corona vanavond zijn excuses aanbood namens Baudet. Een dag zoals geen ander in Den Haag. Wilma Borgman, dank je wel. Me, myself and I. You, yourself and we. Enough of you, enough of me. Who are you, who are we? Me, myself, you, yourself, you and me. Me, myself and I. You, yourself and we. Enough of you, enough for me. Who are you, who are we? Me, myself, you, yourself, you and me. Underneath the paper sky, we're under you and I, inescapably encaptured within a world of air and after la la la ba la ba la la. Me, myself and I. You, yourself and we. Enough of you, enough of me. Who are you? Who are we? Me, myself, you, yourself, you and me. You and we from Lynn Shelby. Shelby Lynn. Naam? Johannes Leonard Maria de Vries, meneer. Jullie zijn de dappere zonen waar onze natie trots op zal zijn. Het Japanse gif heeft zich genesteld in onze ooit zo prachtige insuline. Gif dat ook in het hoofd van Sukarno is gekropen. Hé, hey, Sukarno! We komen je halen! fragment uit de film De Oost. Morgen gaat hij in première. Eerste film over het Nederlandse militaire geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog eind jaren 40. Wat leert deze film ons over deze oorlog? We gaan het erover hebben met Hans Goedkoop, historicus, presentator. Heeft de film gezien? Goedenavond. Goedenavond. Herman. Vindt u ervan? Helemaal gezien. Twee uur twintig minuten. Ja, mooi film. Lang, hè? Echt een verrassend goede film. Met heel veel kennis en toewijding en verbeelding gemaakt. Ja. De film vertelt het verhaal van een groep Nederlandse militairen en een beruchte kapitein. Kapitein Raymond Westerling. Wie waren deze jongens van Westerling? Om bij Westerling te beginnen, die was niet zomaar een kapitein. Die kreeg een depot speciale troepen. En dat depot mocht zo'n beetje alles. En die begonnen een contra-guerrilla uit te oefenen. Dus niet in zichtbaar met patrouilles op pad in uniform, waardoor je een schietschijf bent, inlichtingen inwinnen, dan met z'n allen de kampong in, de hele bevolking bij elkaar drijven en dan de namen roepen van de mensen van wie je inmiddels vermoedt dat het subversieve elementen zijn, die haal je naar voren en dan schoot Westerling ze door het hoofd. Ja. Dat deed hij op Zuidse Lebes vanaf juli 46. Een aantal maanden lang. Hoeveel het er geweest zijn die hij heeft omgelegd en zijn mannen hem opgelegd, weten we niet precies. Maar schattingen, recente schattingen wijzen op zo'n 1500 man. Standrecht, dat is geen enkel aanvaarde vorm van recht. Dat zijn oorlogsmisdaden. In de film klinkt het zo als Westerling zijn jongens toespreekt. Wie morgen rond dit tijdstip niet tot aan zijn enkels in het bloed kan staan, die kan nu nog afhaken. De rest stel ik voor om zo dadelijk aan boord te gaan. Duidelijke taal van Westerling. Hij draaide er niet omheen. Wat was het voor man? Een jongeman, 27 jaar, buitengewoon charismatisch. Een man zonder angst, in elk geval schijnbaar. Die een goed gevoel had voor macht, dwang, terreur. Hoe die de wind eronder hield bij zijn eigen mannen, bij wie hij groot gezag had, en ook bij de bevolking. Op korte termijn heeft hij Zuidse Lebes, waar hij dan begon, in een paar maanden inderdaad gepacificeerd, zoals dat zo mooi heet. Dus hij heeft even rust gebracht. Maar je ziet in die film heel goed met hoeveel geweld dat gepaard gaat. En je snapt meteen, die hele bevolking zal de eerste de beste kans grijpen om tot tegenactie over te gaan. Het leidt tot pure blinde haat. Was dit ook de opdracht van Westerling en zijn depot? Dat is heel ingewikkeld, hè? Wat was nou de opdracht? Hij kreeg carte blanche. En vervolgens was het een beetje, vertel ons maar niet te veel. Ja. Maar officieren boven hem hebben hem carte blanche gegeven. En de officieren daarboven wisten er ook van af. En vermoedelijk wist Den Haag er ook gewoon van af. Hoe belangrijk is het dat een film als deze wordt gemaakt? Want het is een gevoelige periode die we nog steeds niet helemaal te pakken hebben, hè? Nou ja, het is heel belangrijk. De Tweede Wereldoorlog, daar weten we heel veel van af. Die heeft eigenlijk in 1940 vijf dagen geduurd. Als je goed kijkt, eigenlijk maar vier. Maar na die oorlog heeft Nederland 4 jaar oorlog gevoerd. In de rol van dader, niet van slachtoffer. En heeft daarbij zo'n 200.000 doden gemaakt. En die oorlog vervolgens ook nog totaal vergeefs verloren. En ik sprak gisteren een paar acteurs uit de film. En die hadden geen idee. Wat is dit voor... Ja, nu weten ze het wel. Maar voordat ze er... Wat is dit voor oorlog? Een van de vrienden van die acteurs had zelfs gevraagd... Sneuvelen, wat is dat? En gezegend is de generatie die dat niet weet, kun je zeggen... Maar de verhoudingen tussen de Tweede Wereldoorlog en die oorlog daarna zijn wat dat betreft wel heel scheef. Het is een buitengewoon pijnlijke, vergeefse, bloedige, vuile oorlog geweest, waarin Nederland een buitengewoon vuile rol heeft gespeeld. En een film die jou ook persoonlijk raakt. Vertel eens hoe. Mijn opa was een hoge officier in die oorlog. Heeft een paar van de grootste militaire operaties uit die oorlog geleid. Misschien wel een paar van de grootste militaire operaties uit de hele Nederlandse militaire geschiedenis. Is uiteindelijk chef-staf van de Nederlandse troepen daar geworden. Tweede man in hiërarchie. En wist wat er gebeurde. Wist van meet af aan ongetwijfeld ook wat Westerling ging doen. Toen Westerling het te bont maakte en eruit moest, zijn troepen min of meer opgenomen in de reguliere troepen die onder mijn opa vielen. En Dan, ja, dat leidt bij mij natuurlijk tot de vraag: hoe zat het bij mij in de familie? Dan kijk je als historicus en tv-maker en geïnteresseerde naar de film. Maar kijk je dan ook met andere ogen omdat je opa je opa was? Ja. Ja, ik kan er heel goed als historicus naar kijken, naar die oorlog. En ik kan als kleinzoon heel goed naar mijn opa kijken. Maar als ik die twee rollen vermeng, dan kan ik ook eigenlijk best zeggen wat mijn opa vermoedelijk vond. En ook nog wel met enig overzicht vertellen wat ik daarvan vind. Maar om dat tot me door te laten dringen, is heel moeilijk. Het is heel gek. Want het is bijna niet bij elkaar te brengen. Wij vonden dat we een leuke opa hadden. Dat denk ik nog steeds. Opa lacht als een Opel die niet wil starten. Echt grappige man. Als ik daar nu aan terugdenk, dan zie ik ook wel dat het een heel gekwetste, getraumatiseerde man geweest moet zijn. Maar een leuke man. Heel rechtvaardige man. Stijl. Moralistisch. En helemaal niet iemand voor oorlogsmisdaden. Maar de gruwelijke ironie van de geschiedenis is dat, en ik denk dat dat ook voor Westerling zelf gold, maar ook bij sommige van zijn mannen, en dat zie je ook bij de held van deze film, dat is een buitengewoon moralistische jongen die de eerste maanden daar in Indonesië gewone militaire opdrachten doet en merkt, ja, dit schiet allemaal niet op. Wat zitten we hier te doen? Die wil echt iets gaan doen. Die wil desnoods zichzelf opofferen om iets goeds te doen voor dat land en voor Nederland. En dat eindigt, die moraal, die hoge moraal, waarin je bereid bent om zelfs jezelf op te offeren, die eindigt in een heart of darkness. Ja, want dat is een beetje waar je dan aan denkt, aan goed beginnen en dan donker eindigen. Nou, van die mannen van Westerling is vaak gezegd, ja, dat waren natuurlijk, dat waren monsters, dat waren bruten, dat waren sadisten, dat waren nazi's. En zo makkelijk kom je dan niet meer weg. En een van de dingen die deze film echt goed maakt, is dat die film weigert te kiezen van waren die mannen goed of slecht. Nee, die film probeert te begrijpen. En dat is een film gemaakt door hele jonge acteurs, een jonge regisseur, een jonge producent. En die hebben het opgebracht om over een oorlog waar die generatie geen fluit van af weet, om daar met echte empathie en met de moed van de empathie je oordeel opschorten en bereid te zijn het kwaad een heel eind te volgen. Nee, om zo'n film te maken. Ik vind het vrij verbluffend. Morgen gaat hij in première. Dank dat je er met ons over sprak. Hans Goedkoop, de film heet De Oost. Virtueel sporten, dat is heel populair. Het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, heeft het ook gezien. Morgen starten voor de eerste keer virtuele Olympische Spelen in 5 sporten. Wielrennen, autosport zelfs, zeilen, honkbal en roeien. Hoe ziet het eruit? Mogen we ervan verwachten. Koen Schobbers is de eerste e-sporter in Nederland met een topsportstatus. Welkom, Koen. Dank je wel. Je bent ook bestuurder van de Global E-sports Federatie en die adviseert het IOC over de e-sports. Hoe word je eigenlijk e-sporter met topsportstatus? Hard werken, net als alles. Nee, een passie hebben voor wat je doet. En als je dan ook een geneeskundestudie daarnaast volgt, dan ga je proberen balans te vinden. En dat vond ik uiteindelijk via die status. Ja. In welke e-sport blink jij uit? Race games voornamelijk. En mijn game was helaas geen Olympische titel nu, maar dat was Trackmania. Okay, en dat is een race-spel waarin je tegen elkaar kan opnemen? Ja, tegen andere atleten die op topniveau spelen. Het is geen simulatiespel, geen realistische game, maar het is ook geen Mario Kart. Dus het is heel competitief en dat was de game waarin ik blijkbaar uitblonk. Ja. Dan morgen die virtuele Olympische Spelen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, de virtuele Olympische Spelen is denk ik voor de Olympische Spelen de eerste stap naar het virtuele. Ze hebben wat moeite de afgelopen periode met kijkcijfers. De gemiddelde leeftijd gaat omhoog. Kijkcijfers lopen terug, wat traditionele tv en media sowieso hier en daar merkt vanwege de jongere generatie die andere bronnen interessant vindt. Dus we moeten mee. En e-sports en gaming is een hot topic, wereldwijd interessant en daarom ook voor de IOC interessant. Maar allemaal, dus natuurlijk alleen maar oude mensen in zitten in zo'n IOC. Ja, dus dat is ook de reden dat de IOC een groep eronder heeft gezet. Dat heet de eSports Liaison Group. En daarin zitten bestuursleden, bijvoorbeeld ook van de Global eSports Federation, waar ik onderdeel van ben, maar ook andere atleten. Je hebt daar e-sport teams en nog veel meer. En die denken mee met de IOC over een manier om dit op een goede manier te implementeren. Want wat voor sporten gaan we zien? Nou, we gaan verschillende virtuele sporten zien. Dus niet zozeer e-sports. Dat zijn andere games. Maar dit zijn als het ware simulatiespellen van traditionele sporten. En dan moet je denken aan baseball, aan zeilen, aan racen. Dus Gran Turismo is een van de games. Het is een simulatie-racespel. En ook roeien. Ja. En dat wordt dus allemaal online gedaan, virtueel. Ja, ik zit zelf wel eens op zo'n fietssimulator. Dan moet je gewoon hard trappen. En dan zie je jezelf op een scherm door een virtueel landschap rijden. Kan je het ook opnemen tegen andere mensen in de wereld. Ja. Daar willen ze dus naartoe? Ja, inderdaad. Het is heel toegankelijk. Dat is de Zwift. Dat wordt gebruikt ook voor deze virtuele Olympische Spelen. En het maakt het heel toegankelijk voor mensen om niet alleen te kijken, wat normaliter bij de Olympische Spelen het geval is. Wij zitten thuis en we kijken naar de topatleten die spelen. Maar we kunnen nou ook meedoen. In ieder geval bij de kwalificaties. Dus je kan jezelf inschrijven en je kan diezelfde race meefietsen, als het ware. Ja. Want er kunnen duizenden mensen tegelijkertijd die etappen afleggen. En dan kan het zomaar zijn dat je tegen de toppers aan het fietsen bent. Je houdt ze misschien niet bij, maar je bent wel aanwezig. Fietsen zie ik, dat ken ik. Roeien is al wel waarschijnlijk een roeitrainer. Hoe ziet zeilen eruit thuis? Ja, zeilen gebeurt op een mobiele. Ja, dat gebeurt met een app op de telefoon. Momenteel alleen op Android heb ik ook gelezen. Maar dat gebeurt. Dat is meer een game. Dat is moeilijk om dat te simuleren vanuit de woonkamer. Dus dat wordt vanuit een spel op de telefoon gedaan. Hoe kun je dit dan als je wil jeugd trekken. Die gaat voor een deel misschien meedoen, maar die zal ook het willen volgen. Hoe werkt dat dan? Ja, dus hele bekende platformen waarop virtuele sport of e-sports ook voornamelijk wordt uitgezonden is bijvoorbeeld Twitch.tv. En voor iedereen die het niet kijkt, raakt ik aan om dat een keer online te checken. Dat is niet heel veel anders dan andere platformen van traditionele tv waar je livestreams kan kijken over voornamelijk mensen die aan het gamen zijn. Dus ook deze virtuele games worden op verschillende platformen uitgezonden om die interactie met de jongere doelgroep nog sterker te maken. Voornamelijk dus ook op platformen waar de doelgroep actief is. Dus niet alleen traditionele tv, maar ook andere online platformen. En daarnaast zijn het games waar jongeren sowieso meer kennis van hebben. En die volgen dit veel meer. Dus het komt veel dichter bij de belevingswereld van die jongere generatie die in een hele andere wereld opgroeit. Jij bent dus zelf e-autosporter. De autosport is er ook op de Spelen. Ja, ga je zelf meedoen? Ga je proberen te kwalificeren? Nou, ik heb mijn carrière een tijdje geleden stopgezet. Gran Turismo is een fantastische game. Ik doe het graag, maar ben daarin niet professioneel. Het is toch een ander specialisme. Maar ik zal daar wel regelmatig de wedstrijden van volgen, absoluut. In ieder geval spelen die altijd doorgaan, corona of niet. Fijn dat hier was, Koen Schobbers, eerste e-sporter in Nederland met de topsportstatus. Gaan we nog even naar de sport op het veld echt. Want Eusjan Akyol, Oer Deventenaar, Go Ahead Eagles, lover in hart en nieren. Wat is er door je heen gegaan? Promotie van jouw club? Ja, ongelooflijk vooral. Ja, dit zag ik niet aankomen, Herman. Je zit toch niet in een auto op dit moment? Jawel. We zijn net rijden we weg uit Rotterdam. En we gaan naar Deventer. En ik woon zelf aan het plein in Deventer. En ik begreep dat daar duizenden mensen al klaarstaan om dit feestje te vieren. Dus het is heel bijzonder, onbevattelijk. Bizar eigenlijk. Die hele stad is zelf waarschijnlijk ook in shock. Want jij had dit natuurlijk ook niet verwacht. Nee, ik had het niet verwacht. Wij zijn toevallig 4-5 weken geleden voor ESPN begonnen om een documentaire te maken over Go Ahead. Nou, dat wordt wel een leuke documentaire. Ja, je kan nadenken over een climax en een scenario, maar deze zagen we die aankomen. Nee. Nou, rij voorzichtig en probeer nog een beetje van het feest mee te pakken. Dank dat je bij ons was. Eusjan Akyol was dat over de promotie van Go Ahead Eagles. Deze met het oog op morgen zit erop voor vanavond. Morgen is Luciana Carrasso hier en zometeen zit Wim Daniels bij de collega's van Nooit Meer Slapen. Ik wens u, vooral in Deventer, een heel goede nacht. En een laatste glas im Steen. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice.